أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kur'an-ı Kerim'in o 114 Nas suresi, Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi olup 6 ayet, 16 kelime ve 79 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Felak suresinden sonra nazil olmuştur. Mekki olduğu da söylenmektedir. Birinci ayetinde Nas, insanların Rabbine sığınılması konu edildiğinden Nas kelimesi aynı zamanda sureye isim olmuştur. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Er-Rahman-ı Rahman, Er-Rahim-i Rahim. Rahma, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kul de ki, e'udhu, sığınırım, bi Rabbi Rabbine, nasi insanların, de ki insanların Rabbine sığınırım. Maliki, meliki, nasi insanların, melikine, maliki, melikine, nasi insanların, insanların melikine. İlahi, ilahına, nasi insanların, insanların ilahına. Min şerri, şerrinden, vesvesi, vesvasi, vesvesecinin, hannasi, sinsi. Sinsi vesvesecinin, şeytanın şerrinden. Ellezi o ki yuvesvisu, vesvese verir, fi içine, suduri, göğüslerinin, nasi insanların. O şeytan ki insanların göğüslerinin içine vesvese verir. Minel cinneti, cinlerden, ve nasi insanlardan. Cive, cinler ve insanların şerrinden. Burada Felak suresinden anlatılan şerlerin benzeri büyük bir şerden Allah'a sığınılması istenilmek, emredilmektedir. Fakat bu şer insanlara bilmedikleri bir yolla, yani gizli güçler ve nefsani arzular yoluyla geldiği için insanlar bazen gafilce hareket edip buna karşı tedbir almazlar. Kötülük yaptıkları halde İyilik yaptıklarını sanırlar. Bu şer ayeti kerimede anlatıldığı üzere insanın manevi varlığını, ebedi mutluluğunu yok etmek isteyen ve onu ruhen zehirleyerek ebedi hüsrana düşürmeye çalışan şeytanların şerridir. Surede bu şerden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dini değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.